Cały kwiecień siedzieliśmy właściwie w domu. Dużo ćwiczyłem. Kilka dni temu zagrałem w Recklinghausen niedaleko Dortmundu mój pierwszy koncert solo na skrzypcach. Grałem zupełnie sam i było bomba. Okazało się, że mogę zacząć grać poza wszystkim koncerty solowe, co jest rzeczą bardzo trudną i wyjątkową. Musiałem do tego bardzo dużo ćwiczyć, przygotować specjalne kompozycje, które by brzmiały w grze solowej i tak dalej. Agnieszka węszy w tym przyszłość. Gram już solo w Hamburgu 5 czerwca na festiwalu i załatwiam jeszcze kilka klubów, też solo. To fragment listu Zbigniewa Seiferta pisanego do rodziny z Dortmundu 1 maja 1974 roku. A to część słowa wstępnego do płyty Solo Violin Zbigniewa Seiferta. Kilka dni temu przypadały jego urodziny i pomyślałem sobie, że nasza mało obiektywna godzina koncertowa to też będzie miejsce dobre, aby postać Zbigniewa Seiferta, jego muzykę przypomnieć. Czytamy dalej. Płyta Solo Violin powstała dość przypadkowo. Koncert 19 maja 1976 roku. Początkowo planowany był na dwie gitary solo. Jedna z jakiegoś powodu Toto Blanke nie mógł wystąpić i zastąpił go Zbigniew Seifert. Do tej płyty jeszcze dziś pewnie wrócimy w audycji mało obiektywnie, w tej godzinie koncertowej, ale mam też ze sobą drugą płytę, nagraną też w 1976 roku, ale w styczniu, i to nagranie z Solothurn w Szwajcarii. Tym razem w zespole Zbigniew Seifert występuje. Obok niego Michel Herr na fortepianie i pianie Fendera, Hans Hartmann na basie i Janusz Stefański na perkusji. Płyta zatytułowana Live in Solothurn. Thank you.

Parę lat temu Janusz Stefański podarował mi płytę z muzyką kwartetu Zbigniewa Seiferta, która była podpisana enigmatycznie. Various Fields, Solothurn 1976. Fundacja imienia Zbigniewa Seiferta nie miała wówczas jeszcze planów wydawniczych, a Janusz nie opowiedział mi zbyt wiele na temat tego nagrania. Na przełomie 2016 i 2017 roku rozpoczęliśmy poszukiwanie płyty matki i dopiero pomoc Mika Schnera, austriackiego skrzypka i fana Seiferta, doprowadziła nas do państwa Renate i Sixa Trutów oraz ich syna Daniela Truta, którzy posiadają oryginał nagrania i wyrazili zgodę na wydanie płyty. Niniejszy album jest rejestracją koncertu, który odbył się 18 stycznia 1976 roku w Solurze, Solothurn w Szwajcarii, w ramach drugiego międzynarodowego Swiss Jazz Days. To słowa Anety Norek-Skryckiej, prezes zarządu Fundacji imienia Zbigniewa Seiferta, dzięki której to ta płyta nareszcie się ukazała. Live in Solothurn. Zbigniew Seifert i jego koledzy, jeden z Polski, Janusz Stefański, no i także z Belgii i Szwajcarii, Michel Herr i Hans Hartmann. Tak grali w 76 roku na szwajcarskim festiwalu jazzowym. Obiecałem państwu jeszcze powrót do Seiferta solowego. Evening Psalm. Zbigniew Seifert. Jego Evening Psalm, 19 maja 1976 roku. Post Aula w Bremie. Koncert zarejestrowany dzięki Radio Bremen. I tak nam dzisiaj brzmi mało obiektywna urodzinowa godzina koncertowa 7 czerwca. Urodziny bowiem Zbigniewa Seiferta i dziś jego muzyka na zakończenie audycji mało obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zambrowski, a my żegnamy się jeszcze jednym utworem z koncertu szwajcarskiego, czyli zespołu Vario Spheres. Przypomnę, Michel Herr, Belg, Hans Hartmann, Szwajcar, Janusz Stefański i Zbigniew Seifert także w tym zespole. To również 76 rok. Turbulent Plower. Taki to tytuł utworu na zakończenie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.